acı payam yolları. Yine de yeşillendi acı payam yolları. Her tarafa yol ediyor dil kibramın gamları. Her tarafa yol ediyor dil kibramın gamları. Bize demezken olacak aydın aman damları. Bize demezken olacak aydın aman damları. Ağlama güzelim ağlama, ben yine gelirim. Doğan aylar gibi de güzelim karlar gelirim. Doğan aylar gibi de güzelim karlar sovasında bir dönüm darı. Milas ovasında bir dönüm darı. Ayvadan sarı, darının yaprakları ayvadan sarı. Bize de çok mu gördünüz algın alı yâri? Çok mu gördünüz algın alı yâri? Ağlama güzelim ağlama, ben yine gelirim. Karlar gelir. Doğan aylar gibi de güzel karlar gelir.